د فاتحې مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان لومړی سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده وو مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنا هورم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده الحمد لله رب العالمين ټول ثنا ستاینه یوازې الله لره ده چې ټول کائنات رب ده الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده مالک یوم الدین د جزا د ورځې مالک ده إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستا مرسته غواړو مونږ ته سمه لار وښیه د هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده چې غوسه پرې نه ده شوي او بې لارې شوي نه دي.